الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انفال کی تقریبا 25 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور یاد کرو کہ جس وقت تم بہت تھوڑے سے تھے اور تمہیں ضعیف کر دیا گیا تھا زمین میں, کمزور کر دیا گیا تھا, تم دبے ہوئے تھے زمین میں. یہ اصل میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو مسلمان مکہ المکرمہ میں کفار اور مشرکین کی زیادتیوں کا نشانہ بن رہے تھے ان کے بارے میں کلام ہے کہ یاد کرو جس وقت تم بہت تھوڑے سے تھے اور تم زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے, کفار کے نیچے دبا دیے گئے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, تو تم یہ خوف کرتے تھے کہ کہیں تمہیں یہ لوگ اچک کر نہ لے جائیں, یعنی تمہیں ہلاک نہ کر دیں. فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون, تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جگہ عطا فرمائی, یعنی مدینہ منورہ عطا فرمایا, اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ, تائید کے ساتھ مدد دی, اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی تاکہ تم احسان مانو, شکر گزار ہو جاؤ. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلائے ان صحابہ کرام کو کہ جو مطلب کمزور تھے, پریشان تھے, مکہ المکرمہ میں زیادتیوں کا نشانہ بن رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے, اور یہ خوف تھا ان کو کہ ہم ان قریب ہلاک کر دیے جائیں گے, تو مدینہ منورہ جیسا ٹھکانہ عطا فرمایا, پھر ان کی تائید و نصرت فرمائی کہ غلبہ کفار پہ عطا کیا, اور انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. اور اس میں اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین صحابہ کا انصار صحابہ کے ساتھ ایک بھائی چارہ قائم کیا تھا, اور انصاری جو صحابی تھے انہیں کہا تھا کہ آپ لوگ ان کو اپنا آدھا مال دے دیں, ان کو بھائی بنا لیں. جب بھائی بنا لیا گیا تو کسی نے آدھا کاروبار اپنا دے دیا, آدھی زمین دے دی گئی, حتیٰ کہ اگر کسی کی دو زوجہ تھیں تو انہوں نے ایک کو طلاق دے دی, اس کا نکاح انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ کر دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یہ وجہ یہ بیان کی. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو, یعنی ان سے دغا بازی نہ کرو, اور اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کے مرتکب نہ ہو. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے اس طرح خیانت نہ کرو, دوسرا آپس میں جو تم امانتوں کا معاملہ کرتے ہو اس میں بھی خیانت نہ کرو. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ جو یہودی تھے اس قبیلے کا محاصرہ کیا تھا, اور کافی دن گزر گئے تھے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. تو اس کے ان کے جو سردار تھا کعب بن اسد, اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تین صورتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں, اگر مان لو تو بہتر ہے. ایک بات تو یہ کہ تم بھی دل سے تسلیم کرتے ہو کہ یہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق نبی ہیں, تو تم ان کی بیعت کر لو, مسلمان ہو جاؤ, تو اس کی برکت سے تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے, تمہارے مال, تمہاری اولاد, تمہارے گھر والے سب محفوظ ہو جائیں گے. تو قوم نے کہا یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتے تو اتنا کرو کہ پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو, اگر ہم جیت گئے تو ٹھیک, اگر نہیں جیتے تو پھر ہمیں اپنے قتل ہونے کے بعد بیوی بچوں کی فکر کا احساس کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے, اگر بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے تو پھر ہم کس کے لیے زندہ رہیں گے. کہا کہ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو, صلح کر لو گے وہ جان بخشی کر دیں گے, ان کی شرائط جو بھی ہوں گے ہم تسلیم کر لیں گے. اس پر قوم متفق ہو گئی. تو اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صلح تو ہم اس طرح قبول نہیں کریں گے, ہاں سعد بن معاذ کو میں تمہارے درمیان حکم بناتا ہوں. وہ انہی کی قوم کے تھے لیکن مسلمان ہو چکے تھے, تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے, وہ تمہارے بارے میں جو کہیں گے ان کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, لیکن آپ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا ہمارے پاس بھیج دیں. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کا یہ بنی قریظہ میں مال, متاع, گھر بار سب یہاں پہ موجود تھا. آپ گئے, یہ ان کی قوم کہلاتی تھی, تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم سعد بن معاذ کو اپنا حکم بنا لیں، ان کا فیصلہ قبول کر لیں؟ تو حضرت ابو لبابہ کی توجہ نہ رہی اور آپ نے اشارتاً اس طرح فرمایا کہ ایسا کبھی مت کرنا ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائیں گی۔ تو ایک دم ڈر گئے، گھبرا گئے، لیکن اسی لمحے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے غلطی کر دی، بہت بڑی خطا ہو گئی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اس منع نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے انہی کے خلاف اس طرح اشارہ کر دیا ہے، لہذا بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بجائے مسجد میں چلے گئے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور یہ ارادہ کیا کہ اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول نہیں کر لے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع مل گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے اور اپنا عذر بیان کرتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا، لیکن اب چونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہی ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ لہذا 7 روز تک آپ نے اپنے آپ کو باندھے رکھا، صرف آپ کی زوجہ نمازوں کے اوقات میں آپ کو کھولتی تھیں اور وہیں اسی ٹائم میں آپ کو حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاتے تھے، باقی 7 دن تک بندھے رہے۔ نقاہت کی وجہ سے حالت خراب ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کے زمین میں تشریف لائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی توبہ نامہ جاری ہوا اور صحابہ کرام نے آ کے خوشخبری سنائی۔ لیکن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو پھر سرکار تشریف لائے، آپ نے انہیں کھولا اور ان کو بشارت عطا فرمائی اور پھر انہوں نے کہا کہ لیکن ابھی بھی میں اپنی توبہ کو کامل تصور نہیں کرتا، میں اس وقت توبہ کو کامل نہیں مانوں گا جب تک کہ میں اپنا سارا مال و متع دین کی راہ میں نہ لوٹا دوں۔ لہذا وہ اپنی جو قوم تھی اس قوم سے تو ارادہ کیا کہ آئندہ کبھی اس قوم سے میں تعلق نہیں رکھوں گا، دوسرا آپ نے اپنا تمام مال و متع نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے 1/3 خرچ کرنا بس تمہارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ 2/3 لوٹا دیا گیا، 1/3 خرچ کیا۔ اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دغا بازی مت کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور نہ آپس میں امانتوں کے بارے میں خیانت کے مرتکب ہو حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کے ایسا مت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کے دور میں بھی کوئی دین اسلام کے خلاف کسی غیر مسلم کی دشمن اسلام کی مدد کر رہا ہو تو وہ اسی حکم کے تحت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپس کی امانتوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، امانت کہتے ہیں، ویسے تو امانت کا اطلاق جو ہے عموماً مال پر کیا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس کچھ مال رکھواتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنے پاس رکھیں، کچھ عرصے بعد میں لے لوں گا، اور اس امانت اس مال کو سامنے والے کو استعمال کرنے کا حق نہیں دیا جاتا تو اس کو امانت کہتے ہیں، یعنی سامنے والے کی حفاظت میں کسی شے کو دے دینا اس مطلب ارادے کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کو استعمال وغیرہ نہیں کریں گے، یہ امانت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کے پاس کچھ عرصے کے لیے چیز دیں اور اسے استعمال کی اجازت دے دیں تو اس کو عاریت کہتے ہیں۔ تو امانت میں معلوم یہ ہوا کہ سامنے والا اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ ضروری ہے۔ اب اس میں اللہ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے سے خیانت کے مرتکب نہ ہو، لہذا اگر کوئی ہمارے پاس سے کوئی چیز رکھواتا ہے تو ہمیں ہرگز اس میں خیانت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ سامنے والا اس بات کو بھول چکا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی نے کیسٹ دی، کوئی کتاب دی، کوئی پین وغیرہ دیا، کوئی چیز رکھوائی، پھر وہ بھول گیا، تو بعض اوقات شیطانی وساوس میں گرفتار ہو کر امین یعنی امانت رکھنے والا اس چیز کو دبا ہی لیتا ہے کہ چلو جی یاد تو رہا نہیں، اس کو دبا لو، یہ سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تو اس لیے اگر سابقہ زندگی میں ایسی کوئی بھی امانت کسی کی دبائی تھی تو یاد کر کے پہلے اس صاحب مال سے معافی مانگنا ضروری ہے، یہاں توبہ کا طریقہ ہی ہوگا، اس سے معافی مانگے کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی امانت میرے پاس رہ گئی تھی اور میں دے نہیں سکا تھا، جتنے عرصے تک آپ اسے محروم رہے، فیض حاصل نہیں کر سکے، تو میں اس پہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں، وہ معاف کر دے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہوگی۔ اور اگر ہم نے وہ چیز ضائع کر دی ہے جان بوجھ کر تو پھر ہمیں اس کا تاوان بھی دینا چاہیے، یہ چیز ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک اس کی امانت کی صورت یہ لقطہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں روڈوں پہ مل جاتی ہیں، قیمتی چیزیں، پیسہ ہے، کچھ سونے کی چیز مل گئی وغیرہ، تو یہ بھی ہمارے ملک نہیں ہو جاتی بلکہ ایک مسلمان بھائی کی امانت ہے، ان کو مسلمان بھائی تک پہنچانا لازم ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روڈ پہ اگر پڑی ہوئی کوئی چیز ملے گی تو ہم کہتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، کوئی ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے جس کے نتیجہ ملا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک مسلمان بھائی کی امانت ہے۔ لہذا اگر آپ اس کو اٹھانا چاہیں، اگر اپنی ملک بنانے کی نیت سے اٹھایا تو یہ تو گناہ ہے، اور اگر اس نیت کے ساتھ اٹھایا کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی تک پہنچا دوں گا تو یہ بہت اچھا کام ہے اور اس پہ بہت ثواب بھی مرتب ہوگا، اور اٹھا لینا مستحب ہوتا ہے۔ اب اگر اٹھا لیا تو اتنے وقت تک اعلان کرنا ہوگا جب تک آپ کو یقین ہو جائے کہ اس شے کا مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے، اور یہ مال کی مالیت کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، یعنی اوقات کا اندازہ، بعض اوقات مثلا اگر 50 روپے ملے تو ایک دو دن تلاش کر رہا ہوگا، 1000 روپے ملے تو شاید ہفتے تک تلاش کرے گا، اور ایک گڈی پوری نوٹوں کی مل گئی ہے 50,000 1,00,000 ہیں تو پھر اتنی ہی عرصے تک زیادہ وہ تلاش کرے گا۔ تو مال کی مالیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اندازہ کریں، غالب گمان کریں کہ کتنے عرصے تک مالک اس کو تلاش کرے گا، اتنے عرصے تک اعلان کروانا ضروری ہوتا ہے۔ جو آپ کے اطراف میں اعلان کرنے کا طریقہ ہوگا اس طرح اعلان کروائیں گے، پھر مالک آ گیا تو ٹھیک، دے دیں نشانی وغیرہ، پوچھ کے نہیں آتا، نہیں ملا آپ کو، تو پھر اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اب اس میں صورت یہ ہوتی ہے اگر خود اٹھانے والا غریب ہے تو وہ رکھ لے، اور اگر خود غریب نہیں ہے وہ کھاتا پیتا ہے تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے وہ صدقہ کسی غریب کو دے دے، تو انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا اور آدمی بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے امانت کا اطلاق ذمہ داری پر بھی ہوتا ہے کہ جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوئی ہے اس ذمہ داری کو مکمل شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کرنا گویا کہ امانت ادا کرنا ہے، اور اگر اس ذمہ داری میں ہم کوتاہی کے مرتکب ہوں گے تو گویا امانت میں خیانت کے مرتکب ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ آفیسز وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں تو ٹائم بچا لیتے ہیں، ڈیوٹی ٹائم جو ہے مثلا 9 بجے سے بالفرض 5 بجے تک ہے، 1 گھنٹہ دیر سے گئے، 1 گھنٹہ آخر سے نکال لیا، 2 گھنٹے چھٹی ماری اور باقی ٹائم میں کام کر کے تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے لیکن جس طرح اس کو پڑھانا چاہیے نہیں پڑھاتے، جیسے آج کل معذرت کے ساتھ یہ ہمارے اساتذہ میں بیماری چل گئی ہے کہ یہ اپنے اپنے ٹیوشن سینٹرز کھول لیتے ہیں اور اسکول میں جان بوجھ کے سطحی قسم کا پڑھاتے ہیں تاکہ بچے ٹیوشن پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں، اور پھر انہیں اپنے ٹیوشن سینٹرز میں دعوت دے دیتے ہیں، وہاں بچے آتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ان سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنے ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں کالج میں پوزیشنیں بھی دلوا دی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے، جو ایک محترم طبقہ، ہمارا اساتذہ کا طبقہ، یہ آج اس میں بڑے شدت کے ساتھ مبتلا ہے۔ میں ہر ایک کے بارے میں عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے اساتذہ کی، ٹیچرز کی اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہے کہ اسکول میں پڑھانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور ٹیوشن سینٹر میں پڑھانے کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ جب اسکول میں پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں تو آپ کو مکمل صحیح پڑھانا بھی واجب ہے، اگر آپ کوتاہی کے ساتھ پڑھائیں گے تو امانت میں خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی آپ ڈیوٹی لے لیں، سب میں خیال رکھنا ہوگا، اور ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے تو جو صحیح ترین مشورہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے، ورنہ ہم امانت میں خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جان بوجھ کے سامنے والے کو غلط مشورہ دے دیتے ہیں، یا معلومات ہونے کے باوجود ناقص قسم کا مشورہ دیتے ہیں یا ٹال دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ہم اچھے کاروباری ہیں، کوئی پوچھتا ہے میں فلاں کاروبار کر لوں، کیا خیال ہے؟ اب مجھے سب پتا ہے کہ اس کی اونچ نیچ کیا ہے، کتنا پروفٹ ہوگا، کتنا لاس ہوگا، لیکن اس کے باوجود نہیں، نہ کرے تو بہتر ہے، بھئی مناسب نہیں لگ رہا، اس طرح کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے اس کو مایوس کر دیتے ہیں، وہاں سے پیچھے سے ہٹا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے اگر وہ کاروبار کرتا تو اچھا اس میں نفع تھا۔ یہ امانت میں خیانت ہے کہ صحیح مشورہ نہیں دیا گیا۔ ایسے کوئی اپنے بیٹا یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، فلاں سے کر دیں، فلاں سے کر دیں، فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، جو مطلب واقعی اس کے بارے میں درست خیال ہے تو سامنے والے کے بچے بچی کو مصیبتوں سے، بعد میں آنے والی پریشانیوں سے بچانے کے لیے بالکل درست مشورہ دینا چاہیے کہ نہیں فلاں جگہ آپ شادی نہ کریں، فلاں جگہ کر لیں۔ لیکن ہاں اگر یہاں پہ آپ فتنے کا لحاظ کر کے کچھ مطلب محتاط کلام کریں تو حرج بھی نہیں۔ فتنے کا لحاظ کا مطلب یہ کہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں فلاں لڑکے سے کر دیں کیسا ہے، اب اگر ہم کھل کر بول دیں وہ ایسا ویسا ویسا ہے، غلط قسم کا ہے، نہ کریں، اور یہ اطلاع اس لڑکے تک پہنچ گئی تو یقینی سی بات ہے کہ وہ دشمن بن جائے گا کہ جی میرا انہوں نے رشتہ خراب کرایا تھا، یا پورا خاندان دشمن ہو جائے گا کہ ہمارے بچے کا رشتہ خراب کرا دیا۔ ایسی صورت میں مطلب تھوڑا سا احتیاط کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ ویسے جو امین ہوتا ہے، جو مشورہ جس سے مانگا جاتا ہے، وہ اس مشورہ کے دینے میں امین ہے، اگر جان بوجھ کے کوتاہی کرے گا، کوئی فتنے وغیرہ کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوگا۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ محض تمہارے اموال، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اسی کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو تمہارے مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے۔ فتنہ کے لفظ یہاں استعمال ہوا بطور آزمائش ہیں، تو واقعی مال اور اولاد آزمائش ہوتی ہے۔ مال اس طریقے سے آزمائش بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے حاصل کرنے کے مخصوص طریقے رکھے ہیں، یعنی جو جائز طریقے ہیں، ناجائز سے بچنے کا حکم، اور مال کی محبت اتنی زیادہ دل میں اللہ نے ڈال دی ہے بطور آزمائش کہ جب مال سامنے آتا ہے تو پھر ہم ان ذرائع پہ توجہ نہیں کرتے، ہم مال کی مقدار پہ توجہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مال کو جو ہمیں حاصل ہو چکا ہے مخصوص مقامات پہ خرچ کرنے کا حکم دیا، اور مخصوص مقامات پہ خرچ کرنے سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے مالی سلسلے میں کہ ہم خرچ کرتے ہوئے دھیان رکھیں کہ حلال مقام پہ خرچ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، حرام یا ناجائز میں تو خرچ نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح میرے اس موجودہ مال میں کس کس کا حق ہے، ماں باپ کا کتنا ہے، بیوی بچوں کا کتنا ہے، پڑوسیوں کا کتنا ہے، غریبوں کا کتنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ یا مطلب فطرے کا یا قربانی کا نظام رکھا ہے اس میں میں خرچ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو چونکہ مال سے محبت ہوتی ہے تو خرچ کرتے ہوئے، اسے جدا کرتے ہوئے دل ذرا تنگ ہونے لگ جاتا ہے۔ اور ہم نے بڑے بڑے پیسے والوں کو دیکھا ہے کہ ویسے مطلب وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل بہت ہی چھوٹا کر لیتے ہیں، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے مال فتنہ ہے، اور اولاد اس لحاظ سے فتنہ یا آزمائش قرار دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اولاد، انسان جو ہے اولاد سے محبت کی وجہ سے بسا اوقات ہزارہا گناہ کرتا ہے، حرام کمائے گا، یا اولاد کو برائی میں دیکھنے کے باوجود انہیں برائی سے روکتا نہیں ہے کیونکہ اولاد ناراض ہوتی ہے، یا اولاد کہتی ہے جی ہمیں تو اس گناہ میں مزہ آ رہا تھا، آپ نے خامخواہ میں روک دیا، تو ان کی قلب خوشی کے لیے، ان کی توجہ کے حصول کے لیے، کم از کم اپنے آپ سے راضی رکھنے کے لیے انہیں گناہ کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے تمہیں وہ دے گا، یجعل لکم تو بنا دے گا تمہارے لیے، تمہیں وہ عطا کرے گا فرقانا، جو حق اور باطل کو جدا جدا کر دے گی، اور تم سے تمہاری خطائیں دور فرما دے گا، اور تمہاری بخشش فرما دے گا، اور اللہ تعالی فضل عظیم والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد تقوی، یہ بہت ہی اللہ کو محبوب ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، تو اس کے لیے ایک بات تو یہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ حق کی توفیق عطا فرمائے گا، وہ کبھی باطل کی طرف نہیں جائے گا، غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، عقائد کے بگاڑ کی طرف نہیں جائے گا، خوف خدا اسے اور تقوی پرہیزگاری کا نور اسے ان برائیوں سے روکے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام خطاؤں کو بخش دے گا، اور تیسرا اس کی بخشش کر دی جائے گی، اسے اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ داخل جنت ہوگا۔ تو اب یہ بہت سے لوگ وظائف وغیرہ معلوم کرتے ہیں، جی وظیفہ بتا دیں کاروبار میں ترقی کا، اور اولاد کا وظیفہ، اور یہ وظیفے وہ وظیفے، ٹھیک ہے یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو وظیفہ بتایا، یہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ جب کوئی متقی پرہیزگار بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور اس کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے آپ کے خلاف وہ لوگ جو کافر ہوئے، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو بند کر دے، او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا یا یہاں سے نکال دیں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے، کیونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔